onon jabor wondore den lagad khalaqnal insana wi gumdi men tagi ni dinke on fi ahsani e ko buri e mujjude e ko buri e labede taqwimin mbadi madun darnde ono way wonde odo neddo mi wadi mo warani mo mbadi burdi mujjude den dangal ko taga kon fu mi warani mo darnde mujjere buri fiji heddi din ndari kulle den kanyum goddu go wondum daasade goddu go wondu yarude juude koyde amma bani adam kan o warani mo kanko yo yaru koyde didi taw golitira juude makko den goddu go o daroto e hore koyde didi o yaha taw wala yande o warani mo mbadi mo yiri wani mo tere tere kala wadi ngal ko ngal haani don ina oodo neddo o waɗimo e mbaadi ɓurdi e labede ɓurdi e moƴƴude.